أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مروزامون از كتاب الفقه الميسر درس 106 المسألة الثامنة مسألة هشتم در زیر باب دهم از کتاب صلات که این 52 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الثامنة فی نافلة الجمعة یعنی که مسئله هشتم درباره نماز نافله که در جمعه خوانده می شود یعنی نافله های پیش و بعد از نماز جمعه یا سنت هایی که پیش و بعد از نماز جمعه خوانده می شوند صاحب کتاب می گوید لیس لصلاة الجمعه سنت قبلها یعنی که نماز جمعه سنت پیش از خودش ندارد پیش از نماز جمعه سنت ثابته نیست و هر چند که چند از حدیث ها شاید برای شنوندگان بیارند بگویند که این حدیث هایی هست که دلالت به سنت بودن چند رکعت نماز پیش از نماز جمعه میکند اما خوب در یاد داشته باشید که اون حدیث ها ضعیف می باشند. یعنی که یگان حدیث صحیح برای سنتی پیش از نماز جمعه باشد این طور حدیث نداریم. از این حساب است که صاحب کتاب می گوید لیس لصلاة الجمعه سنت قبلها. یعنی که نماز جمعه پیش از خودش سنتی ثابته ندارد. ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به ولكن میگه هر کسی که پیش از نماز جمعه نافله مطلقه بخواند نافله غیر معین یعنی نماز نفل بخواند پیش از داخل شدن وقت نماز جمعه فلا بأس به پس در این صورت باکی ندارد یعنی یک انسان پیش از اونه که وقتی نماز جمعه بشود نماز نافله بخواند مثلا 1 ساعت 2 ساعت پیش به مسجد برود برای جمعه و تا نماز جمعه مثلا 1 ساعت وقت است یا 2 ساعت وقت است این انسان میتواند که نماز نافله بخواند یعنی نماز میخواندگیش نفل است سنتی پیش از نماز جمعه گفتنی دلیل و حدیث ما نداریم میگه لترغیب نبی صلی الله علیه و سلم فی ذلک یعنی که برای ترغیب کردن برای شوقمند کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره آن یعنی درباره نماز نافله خواندن یعنی ما میتونیم که نماز نافله بخونیم پیش از داخل شدن وقت نماز جمعه کما فی حدیث سلمان الماضی چطوره که در حدیث سلمان که گذشت قبل قلیلین یعنی کمی پیش منظورش حدیث است که درسی گذشته گرفته بودیم که اون حدیث را امام بخاری در صحیح بخاری در زیر رقم 910 روایت میکند که اون راوی اون حدیث گفتیم سلمانی فارس است که در اون حدیث آمده بود که من اغتسل یوم الجمعتی یعنی هر کسی که آوازه بکند در روز جمعه ثم راح بعد از اون برود به سوی نماز جمعه به مسجد برود فلم یفرق بین اثنین و بین 2 نفر جدایی نه اندازد یعنی 2 نفر که شیشتگی هستند در بین اونها خوشا جا نکند مجبور و بین 2 نفر جدایی نه اندازد فصلى ما كتب له پس بخواند آن نمازی که براش فرض شدگی است ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بخواند آن نمازی رو که براش فرض شدگی است نماز نافله نگفت نماز سنتی نگفت یعنی آن چیزی که فرض شدگی است فرض بخواند یعنی فرض نماز جمعه رو پس نماز جمعه پیش از خودش سنت ندارد. و همچنین میگد لفعل الصحابه رضی الله عنهم، همچنین فعل صحابه رضی الله عنهم هم دلیل است، یعنی صحابه گرامی بر وقت مسجد که میرفتن نماز نافله میخوندن، وقتی نماز جمعه که میشد دیگه اگر سنتی پیش از جمعه گفتنی نماز نبود. پس فعل صحابه هم اینجا دلیل است. و همچنین میگه ولی افضلیت صلات نافلتی، و همچنین برای فضیلت داشتن نماز نافله، یعنی نماز نافله فضیلت دارد، ثواب دارد، برتری دارد. از این حساب یک انسان به مسجد رفت، وقتی نماز حال باقی ماندگی باشد میتواند که نماز نافله بخواند. چند تایی که میتواند؟ 2، 4، 6، 8، چند تایی که میتواند، میتواند که نماز نافله ادا بکند، به خاطر اینکه نماز نافله این فضیلت دارد و ثواب و اجر و پاداش دارد. پس با این دلایلی که صاحب کتاب برامون ذکر کرد که نماز جمعه پیش از خودش سنتی ثابته ندارد و نافله است، اما اون نافله پیش از در آمدنی وقتی نماز جمعه است. وقتی نماز جمعه که در آمد، انسان بعد از وقتی نماز جمعه به مسجد در آمد فقط حقی تحیه مسجد خواندن دارد و بس، تحیه مسجد می خواند و خلاص. بعد از این صاحب کتاب میگوید ولا ينكر عليه اذا ترك، یعنی انکار کردن نمی شود بر شخصی که هنگامی که ترک میکند سنت نمازی پیش از جمعه گفتنی گبرا، یعنی انکار کردن نمی شود. لان السنه الراتبه تكون بعد الجمعه برکعتین او 4 رکعات او 6 رکعات، زیرا اینکه میگه سنت راتبه این بعد از نماز جمعه هست، سنت راتبه این بعد از نماز جمعه می باشد، برکعتین میتونی 2 رکعت بخونی که این ثابت است، او 4 رکعات یا میتونی 4 رکعت بخونی که این هم ثابت است، او 6 رکعات یا میتونی که 6 رکعت بخونی بعد از نماز جمعه، اما پیش از نماز جمعه سنت ثابت نمی باشد. لفعله صلی الله علیه و سلم و امره، یعنی که با دلیل من، دلیل یکمون فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد نماز جمعه سنت خواندگی هست. و امره و همچنین فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، پیغمبر امر کردگی است برای نماز نافله، نماز سنتی خواندن بعد از نماز جمعه. اما چطوره که بیان کردیم که پیش از نماز جمعه سنتی ثابت وجود ندارد. اکنون میگوید فقط کان یصلی بعد الجمعه رکعتین، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز جمعه 2 رکعت نماز نافله میخوند، 2 رکعت نماز سنت میخوند، یعنی که بعد از جمعه گفتیم سنت ثابت است. این فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خود پیغمبر خواندگی هست بعد از جمعه در خانه اش، کسی که خانه اش به مسجد نزدیک باشد افضل و خوبتر و سنت این است که این نماز رو آمده در خانه اش بخواند. این نماز سنتی بعد از نماز جمعه را 2 رکعت میتواند بیاد در خانه بخواند، چطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشون همین کار را انجام دادند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید حدیث متفق علیه است، این حدیث متفق علیه است، البخاری و امام بخاری این حدیث روایت میکند در زیر رقم 937 در کتاب صحیح بخاری، در زیر رقم 937 امام بخاری این حدیث روایت کردگی است. و مسلمون و همچنین امام مسلم هم این حدیث روایت کردگی است در زیر رقم 882 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث که بعد از نماز جمعه 2 رکعت نماز خوانده می شود، 2 رکعت سنت خوانده می شود، این حدیث بخاری و مسلم هست و حدیث صحیح می باشد. بعد از این میگوید و قال نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی این یکم دلیل از فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اکنون از قول پیغمبر رو میارد، فرمان پیغمبر رو میارد. میگه و قال صلی الله علیه و سلم، میگه گفت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اذا صلى احدكم الجمعه، یعنی هنگامی که کسی از شما نماز جمعه را خواند، کدام از شما نماز جمعه را وقتی که خواندید، فلیصلی بعدها اربع رکعات، پس میگه بعد از نماز جمعه باید چهار رکعت دیگر بخواند. این چهار رکعت را دو رکعت میخوانی، یعنی دو رکعت میخوانی سلام میدهی، بعد از اون باز دو رکعت دیگر میخوانی با سلام میدهی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن چهار رکعت بعد از نماز جمعه بخواند. پس در اینجا پیغمبر امر کرد فلیصلی، پس باید بخواند. این امری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 881 در کتاب صحیح مسلم. بعد از این میگوید و فی روایتین، یعنی در یک روایت دیگر هم آمدگی است که در آن روایت میگوید من کان منکم مصلیا بعد الجمعه فلیصلی اربعا، یعنی که هر کدام از شما بخواهد که نماز بخواند بعد از نماز جمعه، یعنی نماز سنت بعد از نماز جمعه، فلیصلی اربعا، پس بگذارد چهار رکعت، یعنی چهار رکعت را با دو بار سلام دادن. دو رکعت میخوانی سلام میدهی، بعد از این باز دو رکعت دیگر میخوانی، پس چهار رکعت گفت. کدامی از شما میخواهد بعد از نماز جمعه نماز بخواند، این چهار رکعت را بخواند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید صحیح مسلم، یعنی این حدیث حدیث صحیح مسلم میباشد در زیر رقم 881 یا در زیر رقم 69 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث صحیح مسلم است، این حدیث حدیث صحیح است. پس ببینید که بعد از نماز جمعه سنتی ثابته داریم، نماز دو رکعت یا چهار رکعت میتونیم بخونیم بعد از نماز جمعه، چطوری که قید کردیم که پیش از نماز جمعه سنتی ثابته وجود ندارد، سنت ثابت شدگی نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیش از نماز جمعه یگان رکعت نماز سنت باشد، این طور سنت حدیث نداریم. بعد از این میگوید و اما ستو، اما میگه شش رکعته باشد که بعد از نماز نافله، بعد از نماز جمعه میشود که شش رکعت خواند. میگه دلیلش فلانه ورد عن ابن عمر رضی الله عنهما، میگه دلیل من همین است که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی بعد الجمعه ستا، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز جمعه شش رکعت میخوندن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از جمعه میگه شش رکعت نماز میخوندند، این دلیل شش رکعت است. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید الشرح الممتع، یعنی این قول در کتاب شرح ممتع آمدگی است. شرح ممتع شرح کتاب فقهی میباشد که این را شیخ عثیمین رحمه الله شرح دادگی است در جلد 2 صفحه 102، در جلد 4 شرح کتاب ممتع در جلد 4 صفحه 102 این قول آمدگی است، اما این اثر ضعیف میباشد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز جمعه شش رکعت میخواندگی حدیث صحیح نداریم، این حدیث ضعیف میباشد، زیرا که کتاب شرح ممتع این کتاب حدیث نمی باشد، بلکه این کتاب کتاب فقه است که شیخ عثیمین رحمه الله این را شرح داده است. پس این شش رکعت این دلیلش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث ثابت نمی باشد. بعدش میگه و کان ابن عمر یفعله، میگه ابن عمر رضی الله عنه این کار رو انجام میداد. یعنی که ابن عمر بعد از نمازی جمعه 6 رکعت نماز میخوند، یعنی 6 رکعت رو دوتا دوتا میخوانی. در حاشیه میگوید اخرجه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود روایت کرده است در زیر رقم 1130 در کتاب سنن ابو داوود که ابن عمر بعد از نماز جمعه 6 رکعت سنت میخوند. پس این هست دلیلی 6 رکعت بعد از نماز جمعه خواندن که این حدیث حدیثی ابو داوود می باشد. اما این 6 رکعت رو چطور بیان کردیم؟ دو رکعت می خوانیم. اکنون معلوم شد که بعد از نمازی پیش از نماز جمعه سنتی ثابته نداریم، اما بعد از نماز جمعه 2 رکعت 4 رکعت از پیغمبر ثابت است و 6 رکعت از صحابه ها ثابت می باشند. بعد از این صاحب کتاب می گوید فتبین من ذلک، اکنون بیان شد و آشکار شد و روشن شد از بیان کردن این سخنها، از آوردن این دلیل های من که ان اقل راتبتی بعد الجمعه رکعتانی، هر آینه میگه کمترین سنت راتبه بعد از جمعه 2 رکعت است، یعنی که 2 رکعت کمی کم، و اکثرها 6 و اکثرش میگه 6 رکعت میباشد، اقلش 2 رکعت و اکثرش 6 رکعت میباشد. میگه و یرا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، میگد اعتقاد دارد بر این نظر است شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله که ان الراتبه، هر آینه میگه نماز راتبه، این صلیت فی المسجد صلیت 4، اگر خواندی نماز نافله را در مسجد آن را 4 رکعت میخوانی. میتونه بگیم که این صلیت، میتونه به طریق مجهول بخونیم، به طریق دیگر که این صلیت فی المسجد صلیت 4، یعنی اگر که خوانده شود نماز راتبه در مسجد، یعنی نماز جمعه را خواندی بعد از جمعه در مسجد نماز سنت را خواندی، صلیت 4 یا صلیت 4 خوانده می شود یا تو می خوانی 4 رکعت در مسجد که خوندی میگه 4 رکعت بخوان. و این صلیت فی البیت صلیت رکعتین، یا که و این صلیت فی البیت صلیت رکعتین، اگر که خوانده شد در خانه پس خوانده می شود 2 رکعت، یا اگر تو خوندی در خانه پس می خونی آن را 2 رکعت می خونی. اگر در مسجد خوندی 4 رکعت بخون، اما در خانه آمده خوندی 2 رکعت بخون. چطوره که پیشتر حدیث ذکر کردیم که حدیثی بخاری و مسلم بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از جمعه 2 رکعت می خوندن و قید کردیم که در خانه می خوندند. از این حساب کسی که نمازی سنت جمعه را، سنت بعد از جمعه که ثابت است، میخواهد در خانه بخواند 2 رکعت میخواند، و کسی که در مسجد میخواند 4 رکعت میخواند. این قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است. این سخن شیخ الاسلام میگه در کتاب زاد المعاد ابن قیم رحمه الله جلد 1 صفحه 440 ذکر شدگی هست، یعنی که شیخ ابن قیم رحمه الله در کتابی زاد المعادش این قول را ذکر میکند. اصل قول این طور است که میگه قال شیخنا ابو العباس ابن تیمیه این صلا فی المسجد صلا 4، یعنی اگر که در مسجد بخواند 4 رکعت میخواند، و این صلا فی بیتی صلا رکعتین، اگر میگه در خانه بخواند پس 2 رکعت میخواند. قلتو، یعنی ابن قیم رحمه الله میگوید و علی هذا تدل الاحادیث، به همین گفته شیخ الاسلام ابن تیمیه حدیث ها دلالت میکند. و قد ذکر ابو داوود، میگه ابو داوود ذکر کرده است از ابن عمر انه کان اذا صلى في المسجد صلى 4، هر آینه میگه اگر در مسجد میخوندن 4 رکعت میخوندن و اذا صلى في بيته صلى ركعتين، اگر در خانه میخوندن 2 رکعت میخوندن. این قولی از کتاب زاد المعاد ابن قیم رحمه الله میباشد، جلد 1 صفحه 440 یا صفحه 414 در کتاب زاد المعاد این قول شیخ الاسلام تیمیه درج شدگی هست. بعد از این صاحب کتاب میگوید فتکون صلاتها على احوال متنوعه، پس میباشد میگه نمازی اون انسان على احوال متنوعه، یعنی حالتهای گوناگون، اگر در خانه خواند بعد از نماز جمعه 2 رکعت و اگر در مسجد خواند 4 رکعت میخواند. گفته اینه که حالتهای احوال متنوعه دارد، حالتهای گوناگون دارد، سنتی ثابته بعد از نماز جمعه. پس این بود مسئله هشتم درباره نماز نافله که در جمعه می باشد. چطوری که قید کردیم پیش از نماز جمعه یگان نماز ثابت، سنت ثابت نداریم که پیش از نماز جمعه چند رکعت باشد، یگان رکعت ثابت شدگی نیست از پیغمبر صلی الله علیه وسلم، همچون سنت راتبه. اما بعد از نماز جمعه ثابت شدگی هست از پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چطوری که بیان کردیم. با همین مسئله هشتم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید که المسئله التاسعه، یعنی که مسئله نهم، مسئله نهم کیفیت صلاه الجمعه، یعنی چگونه خواندن نماز جمعه، نماز جمعه را چگونه خوانده می شود. پس مسئله نهم در زیر باب دهم درباره چگونه خواندن نماز جمعه هست. میگوید صلاة الجمعه رکعتان، یعنی نماز جمعه 2 رکعت می باشد. یجهر فیهما بالقراءه، یعنی بلند می خواند این 2 رکعت نماز جمعه را، قراءتش را، قراءت 2 رکعت نماز جمعه بلند است، یعنی جهریه است، رنگ نماز پیشین خفیه نیست، پس خوانده نمی شود بلکه بلند خوانده می شود. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، زیرا اینکه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کار رو میکردن، یعنی 2 رکعت میخوندن و بلند میخوندن نماز جمعه را. و فعله صلی الله علیه و سلم من سنته، و فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، زیرا اینکه سنت چند نمود می شود، سنت فعلی پیغمبر که پیغمبر انجام داده است، سنت قولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر گفته است، و سنت تقریری پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر دیده است و معنا کرده است. پس سنت چند نمود است و نماز جمعه را بلند خواندن، 2 رکعت خواندن از سنت های فعلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت شدگی است. میگه وقد اجمع اهل العلم على ذلك، میگه واقعا اجماع کردگی هستند اهل علم بر همین که نماز جمعه 2 رکعت خونده می شود و بلند خونده می شود. در این میگه اجماع اهل علم هم ثابت است، چی طوره که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ثابت می باشد این کار. میگه و یسنو ان یقرا فی الرکعت الاولا بسوره الجمعه بعد الفاتحه، یعنی که سنت است که بخواند نماز خوان در رکعت یکم سوره جمعه را بعد از سوره فاتحه، یعنی اول سوره فاتحه را بخواند امام خطیب، اول سوره فاتحه را بخواند بعد از اون سوره جمعه را بخواند در یکم رکعت نماز جمعه. و فی الثانیه بسوره المنافقون، و در رکعت دویم باشد سوره منافقون را بخواند بعد از سوره فاتحه، یعنی رکعت دویم ده اول سوره فاتحه را میخواند و بعد از اون سوره منافقون رو میخواند که سوره جمعه با سوره منافقون هر دش تقریبا 3 صفحه می شود، یعنی هر دش 1.5 صفحه می باشد. پس سنت است که امام خطیب در جمعه در رکعت اول سوره جمعه را بخواند 1.5 صفحه و در رکعت دوم سوره منافقون را بخواند که این هم 1.5 صفحه می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 877 در کتاب صحیح مسلم که در نماز جمعه در رکعت اول سوره جمعه را خواندن و در رکعت دوم سوره منافقون را خواندن سنت می باشد. او یقرأ فی الاولى بسورة الاعلى، یا میگه بخواند در رکعت اول بعد از سوره فاتحه سوره اعلا را، یعنی سوره سبح اسم ربک الاعلا را بخواند که این از نیم صحیفه تقریبا کم تا زیادتر است، یا نیم صحیفه است سوره اعلا. و فی الثانیتی بسورت الغاشیتی، و در دویم رکعت میگه بعد از سوره فاتحه سوره غاشیه را بخواند، یعنی که سوره هل اتاک حدیث الغاشیه، که این سوره هل اتاک حدیث الغاشیه یعنی که از نیم صحیفه زیادتر می باشد. پس هر دوش تقریبا یک صحیفه یا کم ترک زیادتر از یک صحیفه می باشد. پس این دو سوره را بخواند. این حدیث را در حاشیه میگد اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 878 در کتاب صحیح مسلم. پس این سوره سبح اسم ربک الاعلا را در یکم رکعت و سوره هل اتاک حدیث الغاشیه را در دویم رکعت نماز جمعه خواندن سنت است که حدیثش را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این صاحب کتاب میگوید لفعله صلی الله علیه و سلم، یعنی که دلیل من فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار رو کردگی هستند، یعنی که گاه در یکم رکعت نماز جمعه سوره جمعه رو می خوند و در دویم رکعتش سوره منافقون رو، و گاه در یکم رکعت سوره سبح اسم ربک الاعلا رو می خوند و در دویم رکعتش سوره هل اتاک حدیث الغاشیه، که این از فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت می باشد. پس این بود مسئله نهم، چگونه خواندن نماز جمعه. با همین مسئله نهم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله العاشره، یعنی که مسئله دهم، آخرین مسئله از زیر باب دهم فی سنن الجمعتی، درباره سنت های نماز جمعه هست، یعنی برای جمعه چی کارها را کردن سنت است، بر وقت رفتن به مسجد و آوازی کردن و خلاصه هر آن چیزی که سنت است برای نماز جمعه، صاحب کتاب در زیر این باب دهم اون مسئله ها را بیان میکند. این باب دهم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.